Soy sumiso en la sa iyong ganda, ako'y nagbihag mo. Bakit kapag kausap ka, kaba ang siyang nadarama sa iyong ngiti, ako'y nagbihag. Ang nag-